الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Aziz dostlar, sohbet, söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiramdan, Kur'an'dan ya da daha genel bir ifade kullanayım, yüce şeylerden açılırsa konuşanın kim olduğu çok da önemli olmaz. Çünkü konuşulan mesele konuşanı da gölgede bırakır. O meselenin değeri her şeyi gölgeler. Asıl söylenen söz bütün her şeyi kapsayarak ne söylemesi gerekiyorsa onu söyler. Bu aciz kardeşiniz aslında bunun her zaman için mutluluğunu yüreğinde hissetmiştir. Hiçbir zaman söz bitmemiştir. Çünkü yüce şeylerden bahsediyoruz. Mesele, konu onlardan olunca söylenecek o kadar çok şey var ki, öğrenilmesi gereken o kadar çok şey var ki, Allah inşallah hep bizi böyle ulvi şeylerin arkasında koştursun. Eğer davamız böyle ulvi şeyler olursa, devamız davamız olur. Eğer devamızı biz, ilacımızı, dermanımızı davamızda bulursak, o büyük insanlar gibi deriz. Derdimizi seviyoruz der, o dertle birlikte yaşarız. Allah bizlere dertlerimizi sevdirsin. Sevecek, dertleri sevecek o ulvi dertlerden de bizleri mahrum etmesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iklimine, sahabenin iklimine gireceğiz. Başka bir konudan bugün yürüyeceğiz. Ama ben öncesinde Cevami'ul Kelim olan az söz ile çok şey söyleyen, bir cümle ile kitaplar dolusu hakikati ifade eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yönüyle bize bakan, şu meclise bakan, şu muhtevaya bakan bir sözünü aktarmak istiyorum. Enes bin Malik'in bize naklettiği bir rivayet bu. Diyor ki sözün sultanı, Allah ümmetimden biri için hayır murad ederse, eğer ümmetimden biri için bir iyilik, bir hayır murad etmiş, dilemişse, onun kalbine ashabımın sevgisini koyar. Sözün sahibi ben değilim. Yüreğinizde eğer sevda varsa ashab-ı kirama karşı, bilin ki sözün sultanının arkasında, bu sözün arkasında böyle bir müjdesi var. Ebu Bekir deyince yürek ürperiyorsa, Ömer deyince yürek ürperiyorsa, Osman deyince şöyle farklı bir duygulara kapılıyorsa, Ali deyince şöyle bir titreyip çok farklı iklimlere kapılar açılıyorsa, Allah sizler için hayır murad etmiştir. Müjdeyi veren de Allah Resulü'dür. Rabbim onların sevgileriyle, onların sevdalarıyla yaşasın bizleri inşallah. Sahabenin Kur'an anlayışının basamaklarının sonuna geldik. Bugün bu başlık altında son bir ders yapacağız. Sonraki derslerimizde yine o iklime ait farklı şeylere kapılar açmaya çalışacağız. Mesela bir dahaki ders Diyarbakır'ın fethi diyeceğiz. Bir dahaki ders İstanbul'un fethi diyeceğiz. Sonraki derslerde Musab bin Umeyr diyeceğiz. Ama bugün sahabenin Kur'an anlayışına bir nokta koyacağız. Peki bu dersimizde neyi işleyeceğiz? Geçen iki dersi hatırlayalım dostlar. İki dersimizin ana başlığı, sahabe nasıl bir Kur'an anlayışına sahipti serlevhasını taşıyordu. Biz böyle bir soruyu sormuştuk. 10 temel noktada sahabenin Kur'an anlayışının en temel ilkelerini tespit etmeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizde aslında bir yönüyle bunu tamamlayacak ama farklı bir bahis açacağız. Belki de sahabenin Kur'an anlayışında olmazsa olmaz, öğrenmemiz zaruri olan, gerçekten öğrendiğimiz zamanda gerçek bir anlayışa sahip olacağımız, kavuşacağımız bir temel dersi işleyeceğiz. Ama ben o derse girmeden sizden bana sorulmuş bir soru olarak kabul edip bir şeye cevap vermek istiyorum. Bana sorsanız, deseniz ki bir cümle ile sahabeyi bizlere özetleseniz ne dersiniz? Çok kolay bir şey değil bir cümle ile onları özetlemek. 5 senedir sahabenin ikliminde yürüyüş yapıyoruz. İnanın ben size daha o kitabın mukaddimesini anlatabildim. 5 senede mukaddimedeyiz. Artık kaç senede bitiririz bilmiyorum. Bir cümlede özetlemek çok da kolay değil. Ama zorluyorum. Bir serlevha bulmak için zorluyorum. Ve şöyle bir yanıt veriyorum o sorulmuş sorunuza. Onlar teslimiyet kahramanlarıdır. Sahabeyi sahabe yapan en temel vasıflardan bir tanesi budur. Onlar teslimiyet kahramanlarıdır. Demek ki biz bugün teslimiyete ait bir ders yapacağız. O halde dersimizin başlığı ne olacak? Sahabenin Kur'an'a olan teslimiyetleri olacak. İlahi vahiy karşısında nasıl bir teslimiyetleri var? Bunları anlamaya çalışacağız. Şimdi dikkatli dostlarımız şunu hatırlayacaklar. Aslında ben teslimiyetle ilgili bir ders yapmıştım size. Bu dönemki 9. dersimizin içerisinde biz teslimiyeti işlemiştik. O dersimizin başlığı da sahabenin Kur'an algısının temelleriydi. Ve biz işin temelinde teslimiyet olduğunu söylemiş, o günün dünyasından teslimiyete ait bazı tabloları anlamaya çalışmıştık. Ama bugünkü dersimizde o gün yaptığımız dersin bir aynısını yapmayacağız. Bugün zeminde Kur'an var. Sahabenin Kur'an'a teslimiyetlerini anlamaya çalışacağız. Bunu anladığımız zaman aslında bir sorgulama imkanı elde edeceğiz. Neden biz bugünün dünyasında 21. asrın Müslümanları olarak, Kur'an'ın dolaylı ya da modern muhatapları olarak ilahi vahye aynı karşılığı gösteremiyoruz? İlahi vahyin önünde onlar gibi duramıyoruz sorusuna buradan cevaplar bulacağız. Onun için bugün biz sahabenin Kur'an'a olan teslimiyetleri başlığı altında bu zihnimizde her an bizi meşgul etmesi gereken sorulara bir cevap bulmaya çalışacağız. Öyleyse gelin Bismillah deyip bir daha başlayalım. Bu güzel sayfaları şöyle bir çevirelim. Ben yine öncesinde bir yere dikkatlerinizi çekeceğim. Kur'an'a şöyle bir baktığınız zaman 2 şahsiyet tipi görürsünüz Kur'an'da. Örnek şahsiyetler, ibret şahsiyetler. Kur'an ister bunu peygamberler şahsında olsun, ister peygamberlerin karşısında duran diğer olumsuz ve menfi kametleri olan farklı şahsiyetler olsun, ister kavimler ve topluluklar nezdinde olsun, bize tarihten bilgi veriyorsa eğer, bunun temelinde yatan mesaj ya bize örnek olarak gösterilmiştir o anlatılanlar ya da ibret olarak anlatılmıştır orada söylenenler. Bakın Kur'an'a mesela, tüm peygamberler örnek ve model şahsiyetler olarak bizlere anlatılmıştır. Ya Firavun, ya Nemrut, ya Belam, ya Haman, ya Karun, ya Samiri ve diğerleri. Onlar ibret şahsiyetler olarak bizlere tanıtılmıştır. Çünkü onların üzerinden bir mesaj verecek Kur'an bizlere. Eğer örnek şahsiyeti anlatıyorsa Kur'an'ın mesajı şudur. Bakın bu büyüklere, onların ayak izlerini takip edin. Yani onlar gibi o yolda yürüyün. Ya ibret şahsiyetlerini için anlatır? Bakın onlara, onlar gibi yapmayın. Onların yaptıkları yanlışları tekrar etmeyin. Onlar size birer ibret olsun da aynı yanlışlar sizlerin de hayatlarında bir kez daha doğrulmasın. Mesaj budur. Mesela biz bu gözle baktığımız zaman aslında Kur'an'ın neredeyse üçte birlik kısmına denk gelen Beni İsrail'in neden anlatıldığını daha iyi anlarız. Kur'an tarihi anlatmaz ki bize. Beni İsrail'in anlatılmasının temelinde de bu mesaj yatar. Bakın onlara ve onların yaptıkları yanlışların aynılarını yapmayın. Peki biz bu bilginin ışığında Kur'an'a şöyle bir soru sorsak. Kur'an geçmiş vahiy mensuplarını da bizlere aktarır. Acaba onların ilahi vahiy karşısındaki duruşlarını bizlere nasıl aktarır? Bunu bulduğumuz zaman aslında ideal duruşla Rabbimizin eleştirdiği duruşun hangileri olduğunu doğru tespit ederiz. Biz bu soruyu sorduğumuzda 5 farklı tavır görürüz Kur'an'dan. Başta Beni İsrail olmak üzere geçmiş vahiy mensuplarının olumsuz tavırlarında karşı 5 farklı tavır ve duruş Kur'an içerisinde anlatılır. Nedir bunlar? 1. Yektumune. Önce Arapçalarını söyleyeyim. 2. Yuharrifune. 3. Yubeddilune. 4. Yuharrifunel kelime an mevadihi. 5. Nesu. 5 farklı tavır. 1. Yektumune dedim. Nedir yektumune? Gerçeği bile bile gizlemeleri. İşte size bir tavır. 2. Yuharrifune. İlahi vahyi tahrif etmeleri. 3. Yubeddilune. Birebir tahrif değil, kelimeleri kelimelerle değiştirmeleri. 4. Yuharrifunel kelime an mevadihi. Kelimeleri bağlamından kopararak tahrif etmeleri. 5. Nesu, unutmaları, hakikatin üzerini örtmeleri ve hatırlamamak için de hiçbir gayret göstermemeleri. İşte Kur'an bunları anlatır bize ve bunlardan herhangi birini yapanın aslında vahyin istediği duruşu sergilemediğini söyler. Bunların hepsinin altında yatan çok temel bir zaaf vardır. Neden insan vahyi gizler? Neden insan vahyin üstünü örter? Neden insan kelimeleri değiştirerek Allah'ın istediğinin dışında bir manaya kapı açar? Neden insan unutur ve hatırlamak için bir çaba göstermez? Eğer teslimiyet zaafı varsa bu 5 tavırdan biri ortaya çıkar. Çünkü Kur'an bunları söylediği gibi onların temel bir duruşunu bizlere söyler. Nedir? Semi'na ve aseyna. İşittik ve isyan ettik. İşitiyorlar. İşittiklerini kabul de ediyorlar. Gelen peygamberlerin varlıklarından da bir sıkıntıları yok. Peygamberlere peygamber diye iman ediyorlar. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'ı kabul etmiyor muydu? Onun söylediklerini de duyuyorlardı. Ama itaat etmeleri gerekirken isyan ediyorlardı. Bunu da isyan ediyoruz diye lafla söylemiyorlardı. Aslında dillerinden çıkan kelime itaat ediyoruzdu. Hayatları isyan halindeydi. İşitiyorlar ama hayatlarıyla isyan ediyorlardı. Bu İbret tablosuydu işte Kur'an'da vahyin karşısında takınılan olumsuz tavra bir ibret tablosuydu. Peki örnek tabloda ne var? Semi'na var. ama aseyna yok. Vaat, ateyna var. Semi'na ve ateyna. İşittik ve itaat ettik. İşte aradaki fark. Birinde işittik ve isyan ettik. Birinde işittik ve itaat ettik var. İtaat edenler de bunu sözle söylemiyorlar. Biz itaat ettik sözle deyip de bu işin içerisinden çıkmıyorlar. Ya ne yapıyorlar? Hayatlarıyla bunu gösteriyorlar. Örnek bir hayat ortaya koyuyorlar ve hayatları söylediklerini, işittiklerini yalanlamıyor. İşte itaat edebilmesi için bu teslimiyetin istenilen oranda hayatlarında hakim olması lazım. Eğer teslimiyet zaafı varsa, eğer teslimiyet noktasında sıkıntılar varsa dilden istediği kadar itaat ettiğini söylesin. Hayatı aslında gerçeği söylüyor. Hayatı isyan halinde olduğunu oradaki koymuş olduğu tavır ve davranışlarla ortaya koyuyor. İşte biz sahabe dediğimiz zaman, sahabenin Kur'an'a olan teslimiyeti dediğimiz zaman işittik ve itaat ettik diye bir cümlenin, bir ilkenin, bir sözün altında yaşamış insanlar demiş oluruz. Nasıl olduğuna dair birkaç örnek vereceğim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Belki bizler de kıyas etme imkanı buluruz. Üç ayeti örnek vereceğim. Üç ayet karşısında sahabenin nasıl bir tavır takındıklarını, onların ilahi vahye karşı teslimiyetlerinin boyutu çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Mushaftaki tertip sırasına göre gidelim. Ali İmran 92'yi vereceğim örnek. Maide 90'ı vereceğim. Nur 31'i vereceğim. Üç ayete sahabenin nasıl tavır takındıklarını anlamaya çalışacağız. Gelin Ali İmran 92'den başlayalım. Ne diyor Rabbimiz bu ayette? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah yolunda harcamadıkça iyiye, fazilete eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ne oldu bu ayeti ben okuduğumda? Bir şey oldu mu size? Bir şeyler değişti mi? Değişmedi değil mi? Niçin değişmedi? Çünkü biz üzerimize almadık. İşte bizimle sahabe arasındaki fark o. Allah Resulü bir ayet okuduğu zaman sahabe yüreğini açıyor. Acaba o mübarek lisandan ne çıkacak? Onu işittikleri anda da itaat ettik ön kabulüyle sorumluluğunu yerine getirmek için hemen anında harekete geçmek var. Defaatle okumuşuzdur biz bu ayeti ama bize bir şey olmamıştır. Çünkü biz üzerimize almamışızdır. İnfak zaten mala sıkıştırmışızdır. Oradan da indirmişizdir zekata, yarım yamalak verdiğimiz zekata. Biz zaten veriyoruz. Bu ayet bizler için değil ki. Bu ayet zenginler için. Bu ayet falancalar için. Bu ayet bize bir şey demiyor. Bir kabulüyle ilahi vahyi duymaya çalışmışız. Böyle duymaya çalışan buradaki hakikati işitir. Ama sahabe bu ayeti duyar duymaz. İnanın bugün sebeb-i nüzul kitaplarına bakın, siyer kitaplarına bakın, tefsir kitaplarına bakın. Şu ayetin karşısında sahabenin ortaya koyduğu tavırlara dair en az 20 tane rivayet bulursunuz. 20 farklı sahabiden nasıl tavırlar takındığına dair bizler izler buluruz. Niçin? Çünkü Rabbim bana konuşuyor ön kabulü var. Ayetleri duyar duymaz. Acaba ben neresindeyim bu ayeti sorgusu var. İnfakın malla sadece olmayacağını bildikleri bir bilgi var, bir ön bilgi var. Böyle olduğu için de anında sordukları soru şu. acaba ben neyi seviyorum? Ayet malınızdan verin demiyor ki. Ayet sevdiğiniz şeylerden verin diyor. Sevdiğiniz şeylerden verin demek ne demek biliyor musunuz? Habilce vermek demektir. Aslında Kur'an bunları öğretiyor bize. Ama biz parçaları bir araya getiremediğimiz için mesajları tam anlamıyla alamıyoruz kendi üzerimize. Kabil de verdi, Habil de verdi. Kabil'inki reddedildi, Habil'inki kabul edildi. Neydi fark? En temelde fark şuydu. Kabil istemeyerek, istemediği, sevmediği bir şey verdi. Habil sevdiği bir şey verdi. Az ya da çok, değerli ya da değersiz değil, bu bizim meselemiz değil. Ama Habil'in verişini Allah'ın kabul etmesinin altında yatan en temel şey, Habil sevdiğinden verdi. Peki nereden anlarız verdiğimizin sevdiğimiz mi olduğu, sevmediğimiz mi olduğunu? Nereden anlarız biliyor musunuz? Ben size bir ölçü vereyim. Verdiğimiz şey acıtıyorsa eğer, o sevdiğimiz şeydir. Acıtacak kadar vermektir asıl olan. Acıtacak kadar. Verdiğiniz zaman cız edecek. O sizden bir parçayı götürmüştür çünkü. Eğer bir parça götürecek kadar vermişsek, işte ayetin söylediği o kapsama dahil olmuşuzdur. Habil verirken yüreği cız etmişti. Bakmamıştı arkasına ama sevdiği bir şeyi vermişti. Sevdiği şeyi vermesi de ayetin, yani Rabbimizin övdüğü şeydi. Mesele budur dostlar. Sevdiği şeyi tespit etmenin bir ölçüsünü verdim. Peki sadece mal mıdır infak? Hayır. Sahabe böyle anlamazdı. Size geçmiş derslerin birinde Ulbe İbni Zeyd isimli bir sahabiyi anlatmıştım. Bilmiyorum hatırladınız mı o yiğit sahabiyi. Tebuk seferine çıkacak Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Elinde olanlar veriyor. Hazreti Osman gibi, Abdurrahman İbni Avf gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi, Zübeyir bin Avvam gibi. Elinde olup da vermeyenler var, münafıkların reisi gibi. Bir de elde avuçta bir şey olmayanlar var. İşte Ulbe İbni Zeyd de onlardan biri. Varıyor Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah diyor. Sen cihada çağırdın, ben de adayım. Ama ne cihada gelecek bineyim, ne de senin arkanda kullanacak bir kılıcım var. Bana tedarik et, seninle beraber Tebuk yoluna ben de dahil olayım. Efendimiz diyor ki yok ki. Olsa veririm ama yok. Varıyor eve Ulbe İbni Zeyd. Seccadesinin başında sabah namazının ilk ezanına kadar gözyaşları içerisinde dilinden dökülen cümle şu. Ya Rabbi olanlar verdi, ya ben ne vereyim? Olanlar getirip Allah Resulüne verdiler. Ama benim bir şeyim yok ki. Senin Resulün infaka çağırdı. Benim infak edecek bir şeyim yok ki, ben ne vereyim? Sabahın o ilk ezanına kadar. İlk ezan, İbni Mektum'un ezanı, onu duyar duymaz Ulbe başını kaldırdı. Buldum dedi. Neyi Allah yolunda feda edeceğim buldum dedi. Meseleyi bilmiyorsanız eğer dostlar, inanın 40 yıl düşünseniz Ulbe'nin neyi feda ettiğini bilemezsiniz. Neyi feda etmiştir biliyor musunuz? Ya Rabbi demiştir, biliyorsun ki ben onurlu bir adamım. Fakirim ama onurluyum. Kimselere el açmadım şimdiye kadar. Ama fakir olduğum için birçok kez zengin kardeşlerim tarafından rencide edildim. Ben biliyorum ki o rencideden ben bir hak kazandım. Şu anda alacaklıyım. Eğer kabul edersen ya Rabbi, ben senin yolunda zedelenen o onurumu infak etmek istiyorum. siz hiç zedelenen bir onur infak ettiniz mi? İşte sahabe bu. Bunu diyor, namaza geliyor. Efendimiz namaz kıldırıyor. Sonra dönüyor o kutsi cemaate. Bu gece biriniz bir infakta bulunmuş, kim o diyor. Ulbenin aklına bile gelmiyor. Allah'ın bu işe müdahil olacağı aklına bile gelmiyor. Efendimiz bir daha soruyor, bir daha soruyor. Sıkıla sıkıla Ulbe ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, ben böyle böyle yaptım, acaba ben miyim? Evet sensin diyor. Allah senin sadakanı semada kabul olmuş sadakalardan yazdı. Kim demiş infak sadece mallaymış? Zedelenen bir onuru infak etmek. Sevdiğiniz oysa eğer onu da infak etseniz Allah kabul ediyor. Ya biz ne yapıyoruz? Girmemeye çok zorluyorum bizi. Sokmayayım bu güzel sohbetin içine bizi ama kıyaslama etmemiz lazım. Eve alırız yeni eşyaları, eski eşyaları veririz Allah yolunda. Hayır kermesi olursa eğer iş yerimizde satılmayan gözden çıkardığımız malları veririz. Üç evladımız vardır. İkisi zekidir, akıllıdır. Onlar mühendis olmalı. Onlar doktor olmalı. Onlar siyasetçi olmalı. Zeka itibariyle en düşük olanı da imam olmalı. Hayatımızın en verimli saatlerini işe, aşağı, eşe ayırırız. Ama iki saat Allah'ın dinini öğrenmeye cimri davranırız. Uzatın gizli. Allah aşkına ben söylemeyeyim de siz söyleyin. Bizim verişimiz Habil'ce bir veriş midir, Kabil'ce bir veriş midir? Kıyası siz yapın. Sahabenin verişi Habil'ce bir verişti işte. Onlar sevdikleri şeylerden verirlerdi. Bu ayeti duyar duymaz dedim ya, bugün adlarını bildiğimiz 20 tane sahabi ama ben inanıyorum ki hepsinin böyle bir sorgulaması var. Anında sordukları soru şu: acaba benim yüreğimde en sevgili gelen ne? Neyse onu feda edecek. Kim gibi? Ebu Talha gibi. Kimdir Ebu Talha? Ensar'ın yiğitlerindendir. Ben o yiğide şöyle bir isim veririm. Siz de öyle verin. Öyle tanıyın. O Ensar'ın Ömer'idir. Ömer gibidir ama Ensar'idir. Celadet deseniz onda, şecaat deseniz onda, infak deseniz onda ve daha neler neler. Enes bin Malik'in üvey babasıdır. Enes'in anası Rümeysa validemizle evlenmiştir. Ondan çocuğu da vardır. Onlarca tabloda o yiğidi görürüz. İşte o tablolardan bir tanesidir Ali İmran 92'de sergilediği o övülesi ve gıpta edilesi duruş. Efendimiz bu ayeti Mescid-i Nebevi'de okur okumaz anında kalktı eve geldi. Sorguladı kendini. Bir daha Mescid-i Nebevi'ye geri döndü. Ya Resulallah dedi, sen biraz önce bu ayeti okudun. Ben Beyruha isimli bahçemi, içindeki hurma ağaçları ve mahsulleriyle Rabbimin yoluna, Rabbim için infak ettim. Çünkü bana en sevgili gelen buydu. Allah Resulü infakın kabul olsun dedi. Efendimizin de çok sevdiği bir bahçeydi orası, biliyor musunuz? Efendimizin birkaç tane hatırası da var o bahçede. Ebu Talha da çok severdi o bahçeyi. Rümeysa validemiz de severdi. Ama madem Allah sevdiğinizden verin dedi, onlar da verdiler. Peki ne oldu bu bahçe biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bir gün yolunuz düşerse peygamberin şehrine, gidin orada durun ve oradan Ebu Talha'ya bir selam çakın. Mescid-i Nebevi'nin kıble istikametinin tam aksi yönünde 21 nolu kapı. 6 tane kubbe var başında. Büyük ana giriş kapılardan bir tanesidir. O kapının sağından başlar o bahçe. Ta ileriye doğru. Öyle vermiştir ki orası şu anda binlerin, milyonların gözyaşı döktüğü, namaz kıldığı, af dilendiği peygamberin mescidine dahil olmuştur. Eğer sevdiğinizden verirseniz Allah zayi eder mi? Ebu Talha'nın bahçesi gibi öyle bir sadaka-i cariyeye dönüşür ki binlerin ayakları sizin hesap defterinize de bir şeyler yazdırır. İşte Ebu Talha böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Duyanlardan bir tanesi de Zeyd bin Harise'dir. Ümmü Eymen'in kocası, Usame'nin babası. Varıyor eve, atının ipini tutarak bir daha Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Ya Resulallah, sen böyle bir ayet okudun. Ben sorguladım, vallahi yüreğimde en fazla sevgi duyduğum Sebel isimli şu atımdır. Onu Allah yolunda infak etmek istiyorum. Efendimiz gözyaşları içerisinde o infakı kabul edecektir. Anında bakın, bir fasıla yok dostlar. Anında üzerlerini alıyorlar, bir sorgulama başlıyor. Benim yüreğimdeki İsmail kim diye ve İbrahim'in rolüne bürünüyor o sahabi. Bıçağı İsmail'in ensesine koyarak kendi kurbanlarını kendileri kesiyor. İnfaklarını anında yapıyorlar. Neyse, az ya da çok. Ayeti duyanlardan bir tanesidir Abdullah İbni Ömer. Duyuyor, hemen eve geliyor. Başlıyor sorgulamaya. Ey Nafi diye kölesini yanına çağırıyor. Seni azat ettim diyor. O azat tablosunu izleyen Abdullah İbni Cafer de orada. Abdullah İbni Cafer diyor ki ey İbni Ömer, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hiç Nafi gibi bir köle azat edilir mi? Etme onu azat, al sana 1000 dinar, bana sat onu. Vallahi değil 1000 dinar, 10.000 dinar versen bile ben onu sana satmam diyor. Ben onu Allah için infak ettim. O ayeti duymuş. Peki şöyle bir şey yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Alsaydı o 1000 dinarı, 1000 dinarı infak etseydi. Hayır. O 1000 dinarı sevmiyor. Abdullah'ın cebinde 1000 dinar var. Onun yüreğinde Nafi'nin sevgisi var. O sevdiğinden infak edecek. Varlığından değil ki. Varlığından infak et diye bir emir dursaydı varlığından infak edecekti. Emir sevdiğinden infak etti. O da Nafi'yi infak edecekti. İnfak etti. Peki Nafi ne oldu dostlar biliyor musunuz? İmam Nafi dersem hatırlayacaksınız. Tabiinin en büyük imamlarından bir tanesi oldu. Eğer infak ederseniz işte öyle bir imam olur sizin infakınız. Abdullah İbni Ömer başka bir gün başka bir mecliste bu ayeti bir daha duyar. Sanki yeni nazil olmuş gibi bir daha varır eve. Bu sefer Mercane isimli Rum, aslı Rum olan cariyesini çağırır. Bu sefer de seni infak ediyorum der. Çünkü yüreğimde şu anda sana karşı bir sevgi var. Madem Allah sevdiğinden infak et dedi, ben de seni infak ettim. Böyle. Ömer İbn Abdülaziz'den bir örnek vereyim. Aslında mesele daha iyi anlaşılsın diye. Çuval çuval şeker alır, Medine'de şeker dağıtırdı. Sorar biri, ey emir el müminin, şeker dağıtacağına para dağıtsan olmaz mı? Ben şekeri seviyorum. Allah da sevdiğinden infak et dedi. Ben sevdiğimden infak ediyorum. Mesele budur işte dostlar. Mesele budur. Bakın üzerimize alsak şu ayetleri ve bir sorgulasak. Acaba neyi sevdiğimiz? Acaba neyi yüreğimizde yer edinen, Kaybettiğimiz zaman üzüleceğimiz, kazandığımız zaman sevineceğimiz, elimizden çıktığı anda yokluğunu hissedeceğimiz, ziyadeleştiği zaman da mutluluğa düşeceğimiz şeyler ne diye bir tespit etsek ve bunları infak etmeye başlasak, asıl berekete o zaman varacağız. İşte sahabenin duruşuna böyle bir örnek. Peki bunlar, yani bu verdiğim örnekleri, onlar kimden öğrenmişlerdi? Yollarının yegane rehberi Allah Resulü'nden değil. Sehel İbni Said bize rivayet ediyor. Sehel İbni Said kim biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin arkasında yürüyen gölgelerden birisi. Yiğit mi yiğit bir sahabi. O hakem olayında o cahil güruh Hazreti Ali'ye karşı ileri geri konuşmaya başlayınca onların karşısına çıkmış ve şöyle bir tarihi konuşma yapmıştı. Ey Kufeliler, bakıyorum ki sizler İmam Ali hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Bizler Hudeybiye'ye katılmıştık. Allah Resulü Süheyl İbni Amr'la masaya oturduğunda bir de Süheyl'in oğlu Ebu Cendel gelip eman istediği zaman Efendimiz onu müşriklere geri verdiğinde hepimiz öfkelenmiştik. Az kalsın Allah Resulüne karşı bir şeyler söyleyecektik. Ama çok geçmeden tarih gösterdi ki Efendimiz haklı, biz ise haksızdık. Siz şimdi Ali'ye karşı sözler söylüyorsunuz. Tarih bir kez daha gösterecek ki Ali haklı, siz ise haksızsınız. Bu sözlerin sahibi Sehel İbni Said. Ve Efendimizin infaka ait bir tablosunu söyleyecek. Hepinizin bildiği bir tablo. Ensardan bir hanım bir hırka yapmış elleriyle. Medine'nin soğuk günlerinin birinde de Efendimiz'e hediye etmiş. Allah Resulü de çok hoşlanmış, çok sevmiş o hırkayı. Giymiş ve cemaatinin huzuruna çıkmış. Görenlere yakıştı mı diye sormuş. Yakışmaz mı o hırka alemlerin sultanına? Ya Resulallah çok yakıştı demiş sahabe. Biri kalkmış orada. Ya Resulallah çok beğendim, bu hırkayı bana verir misin? Anında dostlar, ne düşünme var, ne şöyle bir son kez bakma var, ne bir pişmanlık var. Gel benimle eve, üzerime bir şey alayım, bunu sana vereyim. Efendimiz eve yürümüş, o sahabi söylediğine pişman olmuş. Diğer sahabiler de görmedin mi Efendimiz ne kadar sevdi, niye istedin demişler. O demiş ki vallahi ne giyinmek için ne de başka bir şey için istedim. Onu istememin tek bir nedeni vardı. Dedim ki bana kefen olsun, Resulün değdi, Resule değen o bürde, o hırka benim giydiğim son şeyim olsun. Buhari bunu bize nakledince bir not düşer bu rivayetin arkasına. O zatın kefeni o hırka oldu der. Bakın Efendimizin o tavrı sahabeye örnek oluyor. İstenince, sevilen bir şeyse anında hiç düşünmeden, madem Allah sevdiğiniz şeylerden infak edin dedi, bize de düşen odur deyip böyle bir duruş sergilemek. İşte Ali İmran 92'nin bağlamında söyleyeceğimiz bunlar. Daha neler var ama ben özetleyerek geçeyim. Gelin ikinci örneğimize, Maide 90'a. Maide 90 hangi ayet? İçkinin haram kılındığı nihai ayettir. Biliyorsunuz içki 4 basamakta haram kılındı o çağın insanına. Hazreti Ayşe validemiz 4 basamakta haram kılınışının hikmetini bize şöyle açıklar. O günün insanı su gibi içki tüketirdi der. Eğer Allah İşin başında onlardan bunu isteseydi belki böyle bir hükmün altında ezilebilirlerdi. Onun için Rabbimiz 4 basamakta bu işi nihai noktasına vardırdı. Bakıyoruz mesela birinci basamakta Nahl 67. ayeti görüyoruz. Nahl 67. ayet Mekke'nin sonlarına doğru inmiştir. İnen ayet sadece bir haber veriyor. İçkinin o toplum içerisinde var olduğunu haber veriyor. Herhangi bir hüküm beyan etmiyordu. Ama o ayak sesleri arkasından gelecek haberlerin de bir habercisiydi. Sahabe bunu çok iyi anlıyordu. Onun için daha Nahl 67 Mekke'nin sonlarında nazil olduğunda birkaç sahabi içkiyi bırakmıştı. İkinci basamakta Bakara 219. ayeti görüyoruz. Hicretin ikinci senesi. Rabbimiz o ayette ne diyor biliyor musunuz? Sana içki ve kumardan soruyorlar. Onlara de ki o ikisinde büyük günahlar vardır. Ama insanlara faydaları da vardır. Realiteyi inkar etmiyor Kur'an. Faydaları da vardır. Faydaları varsa da günahları faydalarından daha büyüktür diyor. Kur'an o günün toplumunu resmediyor bize. İçkiden de kumardan da bu insanlar para kazanıyorlar. İçki tüccarları var içlerinde. Bu büyük bir sektör o günün dünyasında ve tüketmeyen yok. O günün dünyasında bir elin parmaklarını geçmez içki içmeyenlerin sayısı. Böyle olduğu için Kur'an hicretin ikinci yılı indirdiği Bakara suresinin 219. ayetinde bu hükmün aslında nereye varacağına dair bir ön bilgi verir. Hani dedik ya Allah Resulü'nün taliminin esaslarından bir tanesi de ön bilgiden gayeye ulaşmasıdır. Kur'an da aynısını yapıyor. Önce bir ön bilgi veriyor, sonra muhatapları gayeye ulaştırıyor. Üçüncü basamak Nisa 43. Büyük ihtimalle hicretin dördüncü yılında nazil oldu bu ayet. Ey insanlar, sarhoş iken ne söylediklerinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın dedi. İçmeyin demedi. Haramdır demedi. Namaza içkili bir biçimde yaklaşmayın dedi. Namaz günün beş vaktinde. Beş ayrı vakitte. Aslında Kur'an artık bırakın diyordu. Rabbimiz artık içmeyin diyordu ama onları hükmün altında ezmeden tedricen varacağı noktaya vardırmak istiyordu. Bu ayetler de nazil olduğu zaman birçok sahabi namaza engel olduğu için içkiyi bıraktı. Ama birçok sahabi yine ne yapıyorlardı? Özellikle yaz günlerinde iki namaz arasında içiyorlardı. Diğer namaza kadar uyanıyorlardı, etkisini yitiriyordu. Yine namazlarını kılıyorlardı. Ya da bir kısmı yatsıdan sonra içiyor, sabaha kadar uyanıyordu. İçki yine hayatlarında vardı. Ne oldu? Maide 90 indi. Kesin bir hüküm orada nazil oldu. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar, şans okları hepsi şeytan işi birer pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kesinlikle kurtuluşa eresiniz. Efendimiz bu ayetler beyan edilince bir de tekit ederek içki haram kılındı, içki haram kılındı, içki haram kılındı demiştir. Üç kez. Bunu duyan ashab var. Efendimizin muhatapları. Ne oldu peki? O Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki evlerde, evlerinde içki olan sahabilerin hepsi o içkileri sokağa döktüler. Rivayetler bize derler ki dökülen içkilerden küçük bir ırmak oluşmuştu Medine'nin sokaklarında. Anında bir teslimiyet var. Şunu da bir içeyim de ondan sonra, şu paketi de bir bitireyim de ondan sonra yok. Haram mı? Allah haram kıldı mı? Bize düşen işittik ve itaat ettik demektir. Sahabenin teslimiyeti bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler nazil olduktan sonra Medine'nin civar yerlerine de münadiler gönderdi. Çünkü Medine'nin farklı mahalleleri vardı. Mescid-i Nebevi'nin çok çok dışına yayılmıştı o gün insanlar. Allah Resulü dört bir tarafa münadiler gönderdi. Giden münadiler bu ayetleri okuyor. Efendimizin içkiyi haram kıldığına dair Kur'an'dan aldığı bu emirleri, bu buyrukları insanlara duyuruyorlardı. Kim duyuyorsa elinde ne varsa, evinde ne varsa anında sokağa döküyordu. İşte onlar ırmak oluyordu. İki tablo var bu konuda, ikisini de anlatmak istiyorum sizlere. Eğer bir gün yine yolunuz Medine'ye düşerse Ben-i Nadir mahallesini sorun. Ben-i Nadir mahallesi Kuba Mescidine 1 kilometre uzaklıktadır. Çok yakın oraya. Mescid-i Nebevi'ye 7 kilometre uzaklıktadır ama Kuba Mescidine 1 kilometre uzaklıktadır. Oradan yukarıya doğru böyle yürüdüğünüzde duvarları yüksekçe olan sarı bir binaya rastlayacaksınız. Bir bina değil de duvarları olan bir bahçeye rastlayacaksınız. O bahçenin yerinde eskiden bir mescit varmış. Mescidin ismi ne biliyor musunuz? Mescid-i Fadih. Fadih, Medinelilerin en fazla sevip tükettikleri içkinin adıdır. İçkinin adına mescit mi var? Var tabii. Asr-ı saadette ne varsa kıymetlidir. Fadih bile kıymetlidir o hatıradan dolayı. Oranın bir hatırası var. Zaten Müslümanlar, özellikle Ömer İbn Abdülaziz hilafeti döneminde o hatıra unutulmasın diye oraya bir mescit inşa etmiştir. O hatıranın kahramanı da İstanbul'un fatihi Ebu Eyyub El Ensari'dir. Ebu Eyyub El Ensari ve bir kısım sahabi orada toplanmışlar, içki içiyorlar. Allah Resulü'nün münadisi oradan yürüyor. Duydukları anda, keşke o sayfalarda anlatılan şeyi şimdi sizlere resmedebilsem. Hani bazen televizyonlarda falan izleriz. Önemli bir yer ağır çekimle gösterilir ya. Önemli bir yer dondurulur da o tablo nazara verilir ya. Anında orada içki içenlerin hayatları donmuştur. Ve ne varsa ellerinde içki namına anında dökülmüştür. Şöyle anlatır kaynaklar bize. Elinde kadeh olan bıraktı. Dudaklarına ulaştırmaya çalışan biri anında döktü. Kadehe içki dökmek için sürahi elinde taşıyanlar bir anda attı. Başkaları fıçıları attı. Bazıları da içtikleri son yudumları geri bıraktı. Bu nasıl bir şey dostlar? Hadi hepsi bir tarafa, son yudum bırakılır mı? Bunu tiryakiler daha iyi bilir. Elhamdülillah ben değilim ama bilirim etraflardan. Çok kolay değildir bu, değil mi? Bu bir irade ister. Bu bir teslimiyet ister. Bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Hepsinden öte bu bir iman ister. İşte sahabenin Kur'an'a teslimiyetine bir örnek. Onun için o mescit yaşatılmıştır yıllar yılı. İhtimal o ki oraya yeniden bir mescit yapılacak, o duvarlar onu gösterir. İşte Mescid-i Fadih'in böyle bir hatırası var. Gelin yine aynı olaya, yani Maide 90'a karşı bir tavrı daha görelim başka bir sahabiden. Herhalde bu sahabi ilk kez size anlatacağım. Bureyde İbni Husayb. Daha önce anlattığımı hatırlamıyorum. Bureyde'nin İslam tarihinde şöyle bir özel yeri var. Allah Resulü'nün bayraktarlarından bir tanesidir. Daha da ötesini söyleyeyim, ilk bayraktarıdır. Bir daha ötesini söyleyeyim, Ömer gibi öldürmek için çıktığı yolda dirilmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Başına 100 deve konmuş. Bureyde de duyuyor onların buradan geçeceklerini. Eslem kabilesinden adamlarını topluyor, Efendimizin arkasına takılıyor. Gamim denen bir mıntıkada Allah Resulü'nü yanındaki Hazreti Ebu Bekir ve rehberleriyle birlikte görüyor. Amacı ölü ya da sağ Allah Resulü'nü ele geçirip Mekke'nin başına koymuş olduğu 100 deveyi almaktır. Varıyor Allah Resulü'nün yanına. Hazreti Ebu Bekir'de bir endişe var. O yol boyunca Efendimizin bir virdi var. La tahzen innallaha ma'ana. Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Yine o söz Allah Resulü'nün dilinde. Ebu Bekir'in endişeleri kısmen gidiyor. Efendimiz Bureyde'yi karşısına alıyor ve Bureyde ile konuşmaya başlıyor. Birkaç cümlenin sonrasında Bureyde diyor ki ben böyle birini mi öldüreceğim? Ya da böyle birini mi Mekke'ye teslim edeceğim? Batsın 100 deve, böyle biri hiç 100 deveye değer mi? İman eder orada. Bir şey ister ya Resulallah. Medine'ye gidiyorsun. Ben de arkana takılıp gelsem olur. Gel diyor Efendimiz. Kuba'ya yakın bir yere geldiklerinde Bureyde bir daha Efendimizin karşısına geliyor. Ya Resulallah diyor. Sen Medine'ye gireceksin Yesrib'e, o günkü lisanı adıyla. Sen Yesrib'e gireceksin. Bayraksız girilir mi Yesrib'e? Sarığını çıkarıyor. Kılıcının ucuna takıyor. Ben senin bayraktarınım diyor. Efendimizin evet ya da hayır demesine imkan vermedin. Allah Resulü de bir şey demiyor. İlk bayraktar oluyor Bureyde. İlk bayraktar olarak Allah Resulü'nün arkasında Medine'ye giriyor. Peki bu kadar mı Bureyde? Bureyde desem çok şey söylerim ama 2-3 şeyini daha söyleyip bitireyim. Bu zat Allah Resulü'nün arkasında iman edip Medine'de onlarca güzel iş yaptıktan sonra Efendimizin vefatından sonra da diğer ashab-ı kiram gibi ilahi kelimetullah sancağını ötelere taşıma adına dünyanın dört bir tarafına yayılan ashabla birlikte yayılır. Horasan'ın fatihlerindendir. Erzurum'un Horasan'ı değil, İran'ın Horasan'ı. İran'ın Horasan fatihlerinden birisidir. İhtimal orada da şehit olmuştur. Bazı rivayetler Türkmenistan'da da vefat ettiğini bize söylerler. Ama bu Bureyde'nin bizler için çok önemli olan bir hususiyeti daha var. Bugün biz Allah Resulü'nden bize intikal eden o kutlu sözlerden tam 164 tanesini Bureyde'nin nakliyle okuruz. Yani Nebevi medreseden bize tam 164 tane hadis rivayet etmiştir. İşte bu yiğit sahabinin içkinin haram kılındığı Maide 90'ın karşısında bir duruşu var. Onlar da Ebu Eyyub el-Ensari gibi arkadaşlarıyla beraber bir yerde oturmuşlar, içki içiyorlar. Uzaklardan münadinin sesi duyuluyor. Ne söylediği de anlaşılmıyor. Bureyde diyor ki yanındakilerinden birine, var diyor, eğer münadi bir şeyler söylüyorsa Allah Resulü kesinlikle duymamızı istediği bir haberi ona söylettiriyordur. O içlerinden biri dışarıya çıkıyor, münadinin yanına gidiyor. Ne söylediklerini duyuyor, içeriye giriyor. İçeriye girince kıpkırmızı olmuş o sahabi. Hiçbir şey daha arkadaşları söylemeden Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerini okuyor. Ayetler okundukça tavır aynen biraz önce Ebu Eyyub el-Ensari ve arkadaşlarının tavrı. Aynen. Ama 91. ayetin sonunda Rabbimiz şöyle söylüyor. Fehel entum muntehun, artık siz vazgeçmeyecek misiniz? Orada olan sahabiler başta Bureyde olmak üzere bir taraftan içkileri dökerken bir taraftan da İnteheyne ya Rabbena, İnteheyne ya Rabbena diyorlar. Vazgeçtik ey Rabbimiz, vazgeçtik ey Rabbimiz. Vazgeçmişlerdir. Anında tavır bu. İşte Kur'an'a teslimiyet, böyle bir teslimiyet dostlar. Sözle itaat ettik değil, hayatla itaat ettik. Sözle de o hayatın altına bir imza attık. Sahabenin tavrı bu. Gelin üçüncü örneğimize. Nur suresi 31. ayet. Bu ayet tesettür ayeti değil mi? Ne diyor Rabbimiz bu ayette? Mümin hanımlara söyle, gözlerini haramdan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere, bu görünen kısımlar müstesnayı da Efendimiz hareketleriyle bizlere tefsir ediyor. Özellikle Hazreti Ebubekir'in kızı Esma validemize göstererek. Görünen kısımlar müstesna derken Allah Resulü şöyle çiziyor. Görünen kısımlar müstesna derken Efendimiz böyle çiziyor. Yani hiçbir şeye, ihtilafa, yanlış anlaşılmaya meydan vermeden Allah Resulü hareketleriyle ayeti tefsir ediyor. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler, baş örtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Bu ayet nazil oluyor. Bu ayet bize de nazil oldu. Ama bazıları bırakın işittik ve itaat ettik demek, ayeti farklı anlatmak için bizlere ellerinden gelen onlarca gayret yaptılar. Yok efendim başörtüsü Arap geleneğiymiş. Yok efendim burada söylenen hamr başörtüsü değilmiş, boyun örtüsüymüş. Yok efendim buradaki hamr kelimesinde baş geçmiyormuş. 50 bin tane bahane. Madem uymayacaksınız, niye ayetle uğraşıyorsunuz? Bırakın da insanlar iman etsinler. Bırakın da insanlar Allah'ın bu buyruklarını o safilikte anlasınlar. Sahabe böyle değil. İşte bizlerle onlar arasındaki en büyük fark da bu. Bu ayeti Allah Resulü Allah'tan aldığı şekliyle karşısındaki muhataplara okuyor. Ne oluyor peki? Efendimizin karşısında muhataplar var. Kadınlar var, erkekler var. Bir, ayeti duyan hanımlar hemen eve koşuyor. O ayette söyleneni yerine getirmek için hazırlığa girişiyorlar. İki, ayeti duyan beyler ya da ayeti duyan hanımlar. Eğer beylerse evlerine varıyor ve hanımlarına bunun haberini veriyorlar. Eğer hanımlarsa başka hanım kardeşlerine gidip bu ayetin nazil olduğunu haber veriyorlar. Efendimiz de münadiler çıkarıyor. Bir anda hüküm Medine sokaklarında duyuluyor. Aynen içkinin haram kılındığı gibi. Peki ne oluyor? Ne olduğunu Hazreti Ayşe anlatsın bize. Allah Ensar'ın hanımlarına rahmet etsin diyor anamız. Ben onlar kadar Kur'an'a teslimiyet gösteren başkalarını tanımıyorum der. Bu ayet akşam üzeri nazil oldu. Akşamüstü beyler hanımlar duyanlar duymayanlara söyleyince ertesi gün sabah namazında bütün Ensar hanımları başlarında örtüler Allah Resulü'nün arkasında saf tuttular. Onları arkadan görenler sanki başlarında birer karga varmış gibi zannederlerdi. Bu kadar. Allah söyledi, onlar yaptı. En ufak bir teslimiyet zafiyeti yok. Peki teferruatlar var bu konuda. Onlar ne diyor bize? Biraz onlardan bahsedeyim müsaade ederseniz. Eve vardılar. O günkü şartlar. Her evde başörtüsü yok. Başörtüsü olmayan evde ne bulduysa örtü namına onunla geldi. Medine'nin dışında evler var. Hükmü duymamışlar. yolda yürürken duymuşlar. Ne yapmışlar peki? Kendinizi onların yerine koyun. Siz olsaydınız ne yapardınız? Namaza doğru yürüyorsunuz. Yolun yarısında bunu duyuyorsunuz. En iyimiz şunu yapar. Ben sizin yerinize söyleyeyim. Bu namazı da kılayım da hele böyle. Bir dahaki namaza Allah kerim deriz. Bu bile güzel. Ama sahabe bunu yapmıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yolda duyanlar, eğer varsa yanlarında kocaları, kocalarının sarıklarını kendilerine başörtüsü ediniyorlar. Eğer yoksa yanlarında birileri, elbiselerinden kesiyorlar. O anda elbiselerini yırtıyorlar. Oradan bir başörtüsü çıkaracak kadar bez alıp başlarına asıyorlar. Bunu da bulamadılar. Başörtüsü olan hanımlar, başörtüsü olmayan hanımlarla örtülerini paylaşıyorlar. Bu nedir Allah aşkına? Teslimiyet budur işte. Bir bunu anlasak, bir şu duruşu anlasak, Allah'ın böyle bir duruş bizden istediğini anlasak, dertlerimiz çözülmez mi? O zaman bizler de sahabenin hasbiliğinde bir duruş ortaya koymaz mıyız? O zaman bizler de işittik ve isyan ettik diyen Beni İsrail'in arkasından değil, işittik ve itaat ettik diyen ümmeti Muhammed'in başkenti olan sahabenin arkasında yürüyecek bir kametin sahibi olmaz mıyız? Allah'ın da istediği bu değil mi zaten? Rabbimiz de bizden bunu isteyip bunu beklemiyor mu? Ne diyelim dostlar? Allah bunu nasip etsin inşallah bizlere. Allah Beni İsrail'in arkasından yürüyenlerden değil, ümmeti Muhammed'in o ilk rehberlerinin arkasında yürüyenlerden bizleri eylesin. Bizleri de Kur'an karşısında böyle teslimiyet gösterenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin.